Na secuencia das 28ª xornadas do ensino da Galiza e Portugal que decorreron en setembro de 2004 na cidade de Ourense, a profesora de lingua galega Manuela Ribeira Cascudo, que ministra aulas no Liceo Pietro Nes Pereira da cidade das Burgas, lecionou acerca de Celso Emilio Ferreiro para a escola. A súa exposición foi acompañada con leitura de poemas e aínda a audición de tres composicións musicais de Suso Baumonde baseadas en poemas de Celso Emilio Ferreiro. Na altura, emitimos na íntegra a conferencia da profesora Manuela Ribeira Cascudo. Ben, entón vamos lembrar a Celso Emilio Ferreiro no 25 aniversario da súa morte. Cando abordamos ou interpretamos cualquier autor da nosa literatura, nunca podemos esquecer o seu compromiso coa terra. Como tampouco podemos interpretar ningún dos nosos escritores sen contextualizalo dentro da nosa historia literaria, sociolingüística e política. O ensino na actualidade ten moitas seivas, mas a maior delas é dar aulas de lingua e literatura galegas copiando literalmente os currículos e obxectivos da lingua española. Sen ter en conta que a didática que debemos de usar os profesores de galego nada ten en común con outras materias e menos coa lingua e literatura española que entra en conflito lingüístico coa nosa lingua propia. Imparcialidade pregoan algúns profesores de historia, filosofía e outras materias. Ausencia de mensaxes comprometidas con unha ideoloxía política ou social determinada. Para que? Quais son os obxectivos desa mensaxe pretendidamente neutra? Acaso se poden dar aulas de materias relacionadas coa humanística dunha forma neutral? Débese e pódese comunicar unha mensaxe histórica, filosófica, literaria, lingüística, igual que unha ecuación de matemática? Penso que é imposible para cualquier docente destas materias que se precie de informar e formar os seus discípulos. Iso é o que intenta facer hoxendía no ensino e por iso temos unha xuventude cada vez máis conformista, uniforme, pouco inquieta e pouco crítica co seu entorno social. Os profesores de lingua galega teñen que asumir, ademais da responsabilidade de explicar as estruturas lingüísticas do noso idioma e os contextos culturais das etapas da nosa literatura, un compromiso social, político e cultural coa nosa lingua. Non esquezamos que os nosos alumnos chegan ás aulas cos preconceitos e o autoodio a respeito da lingua adquiridos nas súas familias fomentados polo poder político ao longo da nosa historia. Por iso, aínda que queiramos ser imparciais, tal e como pretenden ser outros profesores de outras materias, non podemos. Estaríamos a dar unhas aulas carentes de sentido, insípidas, asépticas, pouco ningún entusiasmo provocaríamos nos nosos discípulos por unha lingua vernácula que está entre as 20 linguas europeas con a ameaza de desaparición. Ou acaso temos medo ao microbio do nacionalismo e da defensa do idioma. E como os profesores de galego temos que ser imparciais, teríamos pois que dar aulas coa frialdade que se comunicarían os conteúdos curriculares dunha lingua morta. Non será iso o que pretende o poder político? Ben, entón como abordaríamos unha aula sobre o noso autor en cuestión? Elexendo os textos do autor adecuados aos conteúdos. Outra das grandes seivas do ensino actualmente é que se dá moi pouca literatura. Puxeron os currículos a literatura dentro dun curso xunto con sociolingüística, gramática e demais familia. Total, que se lle dedica moi pouco tempo, porque non dá tempo a dar tanta materia. Está feito a propósito, na miña opinión. Ben, entón, elexemos os textos do autor adecuados aos conteúdos que nos interesa leccionar ou nos que nos interesa insistir, adaptándose á idade, á formación, ás características do alumnado que temos na aula. A maioría dos libros de texto apresenta unha escolla pouco significativa para os obxectivos que debemos plantexarnos na nosa materia. Quais serían os nosos obxectivos para o noso alumnado? Aprender a ler e interpretar textos, eso é fundamental. Adquirir coñecementos sobre a nosa historia, acontecimentos políticos relacionados coa obra do noso autor, dados biográficos significativos que incidiran na súa produción literaria, contexto sociolingüístico da época, correntes estéticas que influíron na súa obra, europeas, mundiais ou mesmo galegas e portuguesas, sobre todo galegas e portuguesas, autores que sentaron precedentes desde un punto de vista ideolóxico e literario. No caso de Celso Emilio sería Curros. Que temas podemos tratar na aula a través da obra de Celso Emilio Ferreiro? Como estruturamos a nosa unidade baseándonos nos textos? Hai tres partes fundamentais na obra do autor que poderíamos abordar. A partir dun texto, de dous textos, elexemos os textos que queiramos. Unha, a biografía. Dúas, o contexto histórico e cultural da súa época, mesmo relacionando con épocas anteriores. Tres liñas temáticas. Ben, abordamos a súa biografía a través de textos. Sabemos que Celso Emilio Ferreiro naceu en Celanova o 6 de xaneiro de 1912, nunha familia acomodada caracterizada pola súa dedicación ao comercio e por pertencer á burguesía rendista agraria. Foi o menor dos sete irmãos, é importante, porque cando morre o seu pai, el ten 16 anos e fica coa mãe moi bella. De sete irmãos alentado no seu fogar desde rapaz a galeguidade a través do seu pai, Venancio Ferreiro Reinoso, que ademais de ser militante nas Irmandades da Fala e de loitar contra os representantes cuneiros da que impuña Bullagal desde Madrid, trabara amizade co político e profesor Lois Porteiro Garea, que en estivera a pique de ser elixido deputado polo distrito Celanova nas eleizós xerais de 1918, representando os nacionalistas en coalizón cos mauristas. A súa formación académica pasou por unha mestra de primeiras letras en Celanova e logo polo Colexio dos Escolapios da súa vila natal. Celso Emilio asumiu nalgúnha ocasión non ter sido nunca un bon estudante. Recoñeceu os méritos dos escolapios, pois eles se encargaron de dar aulas gratuitamente e a vila chegou a ter un nivel cultural superior ao normal. Por esta época pasa longas tempadas na casa dos avós, que daí lle ven o paisaxismo porque entra en contacto coa natureza desde moi neno, en Acevedo do Río, aldea situada perto de Celanova. A figura da mai, Odulia Míguez Buxán, terá repercusión na súa obra literaria, ten un poema que se titula Mai, nomeadamente no soño sulagado. Desempeña un papel fundamental na súa educación ao morrer o pai, candel, ben, isto soy, xa vos lo dixe. Será ela que nos introduza na leitura da obra de Curros, que naceu tres casas máis adiante, 100 anos, un século antes. Censurada daquela, naquela época, e do que sempre se sentiu poéticamente moito próximo. A súa infancia relata no poema O Val, que está introducido no soño sulagado, e di así: O larga si o val de Celanova, que o meu amor de neno acariñache, con sombras de outros páxaros e ventos, cantando polos boscos. As mazairas, os acebos e os pinos que te arrolan apreixanche a cintura tan galana, tan cinguida de ríos namorados, meu rumoroso val dos pitorreises, das calandrias, das pegas, das papuxas. Ben, e hoxe en día preguntas a un rapaz de urbano que é unha papuxa, non sabe. Ni unha calandria, ni unha pega. Entón, a través dos textos podemos incluso aprender nomes de paxaros en galego. Polo serán en riba nun solpor de lonxanos horizontes. Val das campanas fondas volvoredas, feitas flores cheirosas nos curutos rosas de quente voz polas ladeiras. Val das raposas loiras, das doniñas, que entre as carqueixas pasan fuxidoiras mentre as ras orquestran nas xunqueiras noites mainas de luz estrelecida. Lembro-te a ti, terra dos meus avós, berce dos mortos meus dormindo brandamente un sono de raigames e de nubes, de brancas maus, dicindo adiós á neve en folerpas de pombas máis viñas. Ben, as raíces da terra están presentes na última estrofa e dai teríamos que partir para analizar este texto. Unha vez máis, non podemos prescindir dese amor á terra que senten os nosos escritores á hora de elixir o idioma galego para producir a súa obra literaria. Ben, outro poema dedica yo a Curros, neno. Neste poema tamén aparece unha loubanza á terra de Celanova. O vento era segrel na pedra moa, e na coutada envolta en rechouchíos ían mociñas loiras con pandeiros, nun remexer de risas e donaires. En Celanova había un neno triste, con cárceres durmindo longas noites, e vagos sons de bronces nos abrentes, de torres sulagadas como estrelas. Era un meniño nado para lóstrego, doído de soidá, leve das mágoas dun derradeiro amor que nin siquera fora casulo ou ar de volvoreda. En Celanova había un neno triste, cun fondo río de orfandá no peito. Dime, señor, que voces temerosas se pousaron no cume dos seus soños, cativo Prometeu sin consolo, de cote a pedra de volcán atado. Que escuridade sen nome, buitre cego, mordeu a súa alma, espello limpo, bomba sen fel, voando sobre a lama en busca de quentura e de sorrisas. Pono, señor, a túa man direita. Pois era un neno triste, non xogaba, nin tiña máis ledicia que o balbordo de unhas campás ao alborexar o día. Ben, cando xa vai abandonando a adolescencia, comeza a sentirse atraído polo mundo da poesía e da política de esquerdas nacionalistas. Entra en contacto cos intelectuais que facían tertulia no Café Roma en Ourense e coñece a Otero Pedrallo, Risco Cuevillas e ocasionalmente a Castelao e a Alexandre Bóveda. Decide emprender o proxecto de publicar os seus primeiros versos con Xosé Velo Mosquera, editando o Cartafol de Poesía, que son poemas primerizos que se enviaban por correo aos suscriptores e dos que hoxe se coñecen poucas entregas. Por este tempo, Filgueira Valverde decide incluílo na antoloxía de poesía galega que preparaba e aínda hoxe permanece quase totalmente inédito. Tamén vai ser con Xosé Velo con quen funda as Mocedades Galeguistas do distrito de Celanova, chegando a ser posteriormente o derradeiro secretario da Federación daquelas asociacións espalladas por toda Galiza. Foi director da revista quincenal Guieiro, outavoz patriótico da Federación da Mocidade Galega, das Mocidades Galeguistas. Como voceiro da organización, sofrerá un proceso judicial que quedará sen efeito en febreiro do ano 1936, aproveitando a amnistía xeral decretada polo goberno da Azaña, a raíz da publicación da imprensa da época dun artigo da súa autoría no que comentaba con acedume e espírito crítico un discurso político de Xil Robles. O proceso asumido de consciencia política dos seus ideais nacionalistas verase mutilado polo alzamento militar fascista de xullo do ano 1936, como todos os autores galegos, e pola posterior guerra civil. Celso Emilio é mobilizado polo exército fascista, facendo toda a guerra na fronte de Asturias, onde coñece a que será a súa muller, María Luisa Moraima Laredo Fernández, natural de Olloniego, con quen terá 4 fillos. Ben, nesta época, cando escreve, desta época data o seu poema Asturias, e di así: no corazón te levo 12 Asturias prendida en voces rexas que me falan de unha vaqueira infinda que se alonxa polas canles de Brétema e das Cumes. Irmá da miña terra, Asturias miña, condecorada estás de neves puras, de prados e pomares, brancos ríos, ríos de tinta amarga como a noite, fuxindo cara a mar de peixes libres. Fixádevos, hai unha constante na súa poesía que a noite, e iso está presente xa no título de Longa noite de pedra. A noite significa para él escuridade, dor existencial, morte, falta de liberdade, etc. Un vento acompasado en danza prima penta o teu sono feito de ababoles. Os teus mineiros levan sobre os ollos cantigas de menceres e de xanas. Unha flor arrincaches e madeches, xardín de Deus, no tempo da tristura, coas estrelas agardo como un soño baixo a paz do Señor, eterna fonte, Asturias, miña patria amante resa, irmá da terra, da miña terra, bella lingua cun doce son de gaita estremecida. Bella lingua cun doce son de gaita estremecida, era consciente, pois, de que Asturias formaba parte da nosa área lingüística. Cousa que hoxe xa non xente, nen todo o mundo ten conciencia. Con ocasión dun permiso da súa vila, na súa vila natal no ano 1937, unha muller denunciou por falar dos crimes cometidos polos sublevados e pasa 3 días e 4 noites no cárcere, en que se convertera o seu antigo colexio dos Escolapios, o mosteiro de San Rosendo en Celanova, con unha pena de morte que nunca se cumpriu. Nesas circunstancias nascería o seu emblemático poema Longa noite de pedra, expresón afortunada e alegórica que serviría para referirmonos ao longo período da ditadura franquista. O poema de Longa noite de pedra está encabezado por unos versos de Carlos Drummond de Andrade, que é outra das características que temos que ter en conta a hora de dar literatura galega. Non se pode dar literatura galega sen ter en conta que o relacionamento que a galeguidade mantivo con xente portuguesa, con autores portugueses. E di así o poema de Carlos Drummond de Andrade: no meio do camiño tiña unha pedra. Tiña unha pedra no meio do camiño. Tiña unha pedra. No meio do camiño tiña unha pedra. Ben, daí nace o poema o Longa noite de pedra, que di así. Se o comparamos, veremos que existe unha relación grande entre os dous. O teito é de pedra, de pedra son os muros, de pedra o chan, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreita feitos están tamén de pedra. E eu morrendo nesta longa noite de pedra. Ben, é o poema que inicia o poemario de Longa noite de pedra. Após esta traumática experiencia, realiza estudos de Dereito por libre, que nunca finalizará, era un mal estudante, el mesmo recoñecía. Tamén cursa por libre magisterio e chega a obter o título, aínda que só exercerá moi esporádicamente en Celanova, no inicio dos anos 40. Non abandonará na posguerra a produción poética en galego, aínda sabedor da imposibilidade da súa publicación inmediata pola represón exercida naqueles momentos contra aqueles sospeitosos, entre os que evidentemente estaba Celso Emilio Ferreiro. Decide trasladarse á cidade de Pontevedra, onde exercerá como funcionario de Fiscalía de Taxas, nunhas oficinas situadas nas inmediacións da Alameda. Resolve tamén recuperar o seu labor literario publicando 2 poemarios en castelán, que foi o que fixeron a maioría dos nosos autores, entre outros Otero Pedrallo. Al aire de tu vuelo, en 1941, Bailadas, cantigas y donaires, 1946, que están incluídos hoxe nas obras completas publicadas por Acal. O primeiro volume é un libro de poemas dedicado a Moraima. En palabras de Celso Emilio, consiste nun libro de aprendiz de poeta que escribe por primeira vez nunha lingua que non é a súa natural. O segundo poemario posúe un ton polifónico máis acentuado que repara temáticamente no erdo medieval galego-portugués. Isto xa se viña dando no inicio do século XX con Bouzabrei, Cunqueiro, retoman certos recursos literarios da poética medieval e adaptanos a imaxe, a metáfora e os recursos da poética de vanguarda. Pasando pola vella lírica e neopopularista, onde coan trazos valle-inclanescos, que tamén fixo cousas así. Fermín Bouzabrei, no prólogo, non exento de ironía e retórica, diz o seguinte, criticando por publicar obras en castelán: pese al eterno ropaje, es la de Ferreiro poesía galaica ciertamente, no ya por los arcaísmos y galicismos de su decir, sino de modo principal por la temática ensoñadora, por la cernida luz que de ella emana, por la neblina que cela los difuminados versos. Yo he de confesar que lamento un mucho este autofalseamiento de la personalidad del poeta, tributo a un pensar colectivo momentáneo, no selectivo por cierto, que impide a cambio de una engañosa difusión la aportación a la obra poética de Ferreiro de la armonía que brota del bello idioma de Galicia. Ben, parece ser que ao estalar a Guerra Civil, Celso Emilio Ferreiro cambiou tamén de ideoloxía política, igual que Risco. Eran dúas personalidades bastante versátiles nese aspecto e chegou a cantar o Cara ao Sol. Parece ser. Por este, e se non preguntade yo a Isaac el sabe. Viuno. Coñecíao, personalmente. Por estes anos publica mayoritariamente en castelán e convértese no home activo dos anos de antes do 36. Son anos fecundos, tanto na súa producción de artigos, contos e poesías publicadas en revistas e xornais, ademais de interesarse de cheo na vida cultural da cidade de Pontevedra. Tertulias nos cafés de Carabela, Imperial, colabora na revista Mar, editada por Céltiga, e da que se responsabilizaban Emilio Cande e Ramón Peña, que lle abriu as portas para a revista Finisterre en 1943-1946, a que accedeu co posto de redactor xefe. Dependente da mesma editorial que publicaba aquelas dúas revistas, simultanea o labor de selector literario en Sonata Gallega. Colaborará na guía Anuario de Pontevedra de 1942-1945. No ano 1949 é chamado por Sabino Torres Ferrer, Emilio Álvarez Negreira e Manuel Cuña Novás para que se poña á frente dunha colección de poesía de Benito, da colección de poesía Benito Soto, que xa botara a andar pouco antes. É un verdadeiro fito histórico e cultural na recuperación da voz poética galega da posguerra. Neste ano publicará nesta colección Musa Alemá, que son unha serie de poemas dedicados a poetas admirados e lidos por él. Trátase da traducción prologada por Aquilino Iglesia Alvariño de 15 poemas da autoría de Hölderlin, Demel, Rilke, Heine, Agnès Miguel e Franz Werfel, libro que tivo problemas coa censura e da que se salvaron poucos exemplares. Entre 1950 e 1966 vai residir na cidade de Vigo, onde traballará como procurador dos tribunais. Nesta etapa participará en 1954 en Xullo nun congreso internacional de poesía celebrado en Compostela. Colaborará da dirección da revista Alba, dirixida por Ramón González Alegre, que se constitui como recuperación decisiva da voz lírica da posguerra xa a partir do primeiro número no que se sinalan os obxectivos seguintes. Dividimos nuestra publicación en dos partes, una de poesía exclusivamente gallega e la otra castellana, para que este áspero mundo de afuera empiece a gustar los positivos valores de nuestra lírica actual, exenta de cursilería sensiblera. En Vigo, Celso Emilio traballará en primeiro lugar como procurador dos tribunais. Logo terá que pechar unha oficina de seguros sociais que resentaba como socio e no ano 55 fracasaralle tamén o obradoiro de fotogravado que abrira había pouco tempo. A pesar destas dificultades profesionais, a súa actividade literaria non sofre demora nen ancoramento, publica o seu primeiro libro en galego, O soño sulagado, para o meu gusto o mellor deles, en 1956, e a biografía de Curros Enríquez, publicada por Moret na Coruña. Participa no Congreso Internacional de Poesía en Formentor, con Aquilino Iglesia Alvariño, e coincide con Gabriel Celaya, José Hierro, Carlos Barral e outros. Colabora na revista Litoral en Pontevedra, en os papeles de Armadáns, que dirixía Camilo Sosé Cela. Por esta época publica un poemario en castelán, Voz y voto, ten poemas originalmente escritos en galego que logo incluirá en Longa noite de pedra, baixo o carimbo falso de Editorial Rex, nunha existente colección papel de Estraza, en Montevideo no ano 1955. Saíu da imprensa das gráficas Numen de Vigo, dirixida por Suano Yaxín. Eran poemas belixerantes que denunciaban a conflictividade social. Entre 1950 e 1962, Celso Emilio publicou cerca de meia centena de colaboracións no xornal Faro de Vigo baixo diversos epígrafes. As máis recoñecidas foran as que apareceran co título La jaula de los pájaros raros, textos que estiveron a ponto de ser editados nun volumen independente con un prólogo de Camilo Sosecela. No ano 1962 publica a súa obra Longa noite de pedra na colección Salnés, fundada por el mesmo, xunto con Fernández del Riego e Emilio Álvarez Blázquez, obra coa que se consolida como poeta e pola que será recoñecido até a súa morte. Publica un total de 9 poemas na revista Vieiros, que dirixían en México Luis Soto, Florencio Delgado Gurriarán e o cineasta Carlos Velo. Comeza a interesarse vivamente por unha agrupación política que, diferenciándose do labor estritamente cultural escollido por Galaxia e da opción puramente comunista representada polo Partido Comunista de España, co que simpatizaba, ten os postulados nacionalistas dentro do marxismo. Desta forma, convértese nun dos fundadores da UPC, os nosos grandes amigos, hoxendía. O Unión do Pobo Galego, o 25 de xullo de 1964, grupo político do que depois de algúns anos de colaboración se desvinculará. En 1966 decide emigrar, os biógrafos din que por razóns económicas, el mesmo di que por razóns económicas nunca recoñeceu que había polo meio un fraude fiscal. E di el: esas son as razóns, as económicas, esgrimidas por un plan de esfolamento sistemático que estou sometido a xa tempo pola xente pedánea, a que me refiro cando falo desas cousas viscosas. Pero eu marchei porque coidaba que a Galiza posible estaba naquela emigración, xa ves. Ben, entón, nesta época é cando escreve Longa noite de pedra, Viaxo ao País dos Ananos, onde leva unha grande decepción cos emigrantes, coa atitude dos emigrantes en Caracas. En homenaxe á súa persoa organizouse un acto antes da súa marcha para Venezuela, onde fora convidado para dar unhas conferencias. Este acto coincidiu coa protesta pola sumersón do Val Fértil de Castrelo de Miño, acto público legal de protesta máis forte nos 40 anos de ditadura. En Caracas acede á Secretaría de Cultura de Irmandade Galega, dirixida por unha agrupación progresista, onde coordena e organiza o periódico quincenal da sociedade, o cineclube, a emisión radiofónica semanal Sempre en Galiza, a Escola Castelao de Ensino Primario e mesmo funda a agrupación NOS, co obxectivo de propagar o carácter nacionalista da sociedade na que traballa. Tras un proceso electoral fraudulento, retoma o poder da sociedade un grupo ligado ao rexime franquista, polo que se ve obrigado a abandonar ese posto. Despois dunha campaña de difamación contra a súa propia persoa e obra, un grupo de galeguistas funda no ano 1968 naquela cidade, Padroado da Cultura Galega, do que Celso Emilio Ferreiro foi nomeado secretario xeral. Formúlase un período caracterizado por dificultades económicas agudas e persoais, pola ruptura con algúns amigos residentes na Galiza. Traballa como profesor de gramática nunha academia e como corrector de probas de imprensa nun editorial dun galego emigrado. Logra entrar nun posto de corrector de estilo no gabinete de prensa do presidente da República Venezolana, Rafael Caldera. Como consecuencia desta estadía, surxirán poemarios caracterizados polo espírito crítico e a acritude, Viaxe ao País dos Ananos, do que vos vou ler o poema. É moi longo, pero vou elixir un anaco, 2,72. Viaxo ao país dos ananes. Eu, Gulliver Ferreiro, bon galego, solemnemente digo, exilado na miña propia terra, canso de ollar as mesmas torres sempre, farto de ver as mesmas caliveras, fasquía de vivir pecho nun sótano, quixen seguir o rumbo do meu povo, o éxodo sin fin dos emigrantes. Troquei os lares patrios polos eidos alleos e percorrín o mundo como un nómada, compañeiro do vento e das estrelas. Camiñei a aventura, naveguei día e noite, mar adentro, pasei as illas pálidas. Vin o peixe voador e os arroaces, deixei á esquerda as augas dos sargazos, cheguei ás moles praias do mar quente, do eterno brao vestido de bikini, choutando pola area. Beda Woodlake dicía quedamente, o mar non é un camiño innumerável, é un gran corazón abandonado. Non quixen escoitar tan teus cantos de serea, Beda Woodlake. Buscaba os meus irmãos perdidos. Rosalía chorou por eles vaguas de esperanza. Curros berrou os seus trenos inmorrentes. E eu mesmo un día dixen, malia ahora que os nosos emigrantes erguen seus urros ceibos e labouran cos músculos encheitos de esperanzas lonxe da patria. Ben, e máis adiante di, vemos o seu desencanto ao entrar en contacto cos emigrantes galegos en Caracas. Pobre de min, a terra prometida, a Galiza emigrada que eu buscaba, era somente un pozo de residuos, unha corte de ovellas resinadas, emporio de logreiros, caverna de usureiros, buraco de tendeiros, guarida de compadres basureiros, o país dos ananos, poboado de pitisos, comestos da ignorancia, mandados pola envexa e a cobiza. Que sórdida paisaxe! Galiza xaza aquí, morta de anguria, crucificada en sombras, sepultada baixo as nádegas porcas dos badocos, dos pequenos burgueses desertores, alugados ao esterco, vendidos ás letrinas, sin outro afán nin fin, que o dasme douche, o merco vendo, ok, pago o contado. Ben, un dos seus poemas de viaxo ao país dos ananos foi posto en música por Suso Bamonde, pon o primeiro. A canción di así: gaita irreal, no lusco fusco pasa un gaiteiro, non sei si de mar ou de vento, canta e chora un tempo, laios no roncón, trinos no punteiro, leva a terra con il, sen il sabelo, esperanzas e medos, longas noites de sofrimento, no solpor hai un gaiteiro, non sei si é ave ou si é berro. Sabedes que na emigración nen todos os emigrantes son oportunistas, nen todos os emigrantes se dedican ao dame douche. Aqueles que emigramos, que eu son unha delas, tamén sentimos a terra tanto ou máis que os daqui. Eu lembro-me que cando viñamos de ferias aquí, comezábamos con Pucho Boedo en Bélxica e viñamos todo o camiño escoitando a Pucho Boedo e canzóns galegas. E cando chegábamos a Ponferrada, había que pôr a de Galicia, que bonitas son as túas costas, que terra, bueno, sabía de memoria e agora tamén a sei, pero non me vou para cantar. De migrantes. Se non houvese fervor, pola terra. Pasa un gaiteiro, non sei si de mar ou de vento, canta e chora un tempo, bolaios, no roncón crinos, no punteiro. Esperanzas e medos, longas noites de sofrimento, canta e chora un tempo laios, no ronco trinos no punteiro. Leva a terra comil sen il sabelo. Hai un gaiteiro, non sei se é ave ou se é berro, canta e chora un tempo laios, no ronco trinos no punteiro. Leva a terra comil sen il sabelo. Fusco passa un gaiteiro, non sei se de mar ou de vento, canta e chora un tempo laios, no ronco trinos no punteiro. Leva a terra comil sen il sabelo. Leva terra comil sen il sabelo. Ben, é triste dicelo, pero a xuventude de hoxe en día non coñece Suso Damonte. Ben, entón, decide abandonar o exilio nun momento determinado, establecese en Madrid traballando como redactor da revista Tribuna Médica e colaborando nas páxinas literarias do ABC en 1977 a 1979, onde mantivo unha sezón Mirador Literario escrito en gallego, que informaba sobre a produción literaria contemporánea que se realizaba na Galiza. Cumpre sinalar tamén que, ademais da poesía satírica en galego e en castelán, con un sarcasmo virulento, como acabamos de ver no Viaxe ao País dos Enanos, a publicación de Terra de Ningures, en 1969, na colección poética de Valdelemos, dirixida por Manuel María en Monforte, o romance de cego Paco Pixiñas, en 1972, realizado a petición dos seus amigos Isaac Díaz Castro e Jesús Alonso Montero. Que? Aí ten, está mal, equivoqueime. Sí, o de Sargadelos. Antipoemas, en 1972, con textos originalmente escritos en galego, pero que, traducidos ao castelán, gañaran o cuarto premio de poesía internacional Álamo. En a súa publicación, a censura prohibira 10 poemas que o propio autor editaría nunha separata independente. Cimeterio privado, en 1973, libro original centrado nun epitafio xocoso e publicado por un grupo de emigrantes galegos en Europa, con o pé da imprensa Ediciones Roy Sordo en Xenebra. Desde 1974 é director de cátedra, arredor destes anos, no ano 1974-75, entrei eu en contacto coa obra de Celso Emilio Ferreiro en Bruxelas, comprara nunha librería española que había. Desde 1974 é director de CAT, cando aquí ninguén lía Celso Emilio, as miñas primas non coñecían. Desde 1974 é director da Cátedra de Cultura Galega no Ateneo Madrileno, polas que pasaron un número apreciável de intelectuais galegos da época. Neste posto será acusado por Carmen Llorca de desinterese polas literaturas rexionais. Celso Emilio desvincúlase definitivamente da UPG e milita no MSG, Mocedades Socialistas Galegas, logo integrado no PSG, Partido Socialista Galego. Apreséntase como candidato a senador pola coalición da candidatura democrática na provincia de Ourense, sen resultar elixido. Unidade Galega. Nos últimos meses da súa vida aparecería vinculado ao PSOE. E no ano 1975 comezanse a publicar as súas obras completas en ACAL e aparece o seu último libro de criación poética onde o mundo se chama Cela Nova. Conxunto de poemas que responden a unha nova necesidade poética de lírica amorosa con algúns motivos queridos polo autor. Dous anos despois publicará a traducción castelán dos poemas de Curros Enríquez e asiste a diversos congresos de escritores representando a literatura galega como os de Venecia en 1976, Almería e Canarias en 1979. O 31 de agosto falece na súa casa de Vigo de 1979 a causa dun derrame cerebral e poucos días depois aparecerá un libro de homenaxes e sucederanse actos culturais multitudinarios en Compostela e Madrid. No ano 1989 dedicouselle o Día das Letras Galegas conmemorando o 10º aniversario da súa morte. Ben, en que contexto histórico-literario encuadramos a Celso Emilio? Fundamentalmente no social realismo peninsular. A partir dos anos 40 nace unha corrente literaria chamada neorealismo ou social realismo como unha literatura galega, portuguesa, catalá e vasca. E tamén en Franza, por exemplo, poemas de Michaud podríamos encuadralos dentro desta corrente. A traxectoria vital de Celso Emilio Ferreiro sitúase ao longo do século XX, século de moita produción literaria para o galego, afortunadamente. Debemos ter en conta a ideoloxía nacionalista do noso século, pois vivencialmente sempre se sentiu próximo a ela, chegando a ser cofundador da UPG, mostra diso que era nacionalista. Lembremos que o pai foi membro de Irmandades da Fala, etc. Ben, nas literaturas peninsulares, quais son os autores máis chamativos? Na poesía vasca, Aresti, Espriu na catalá, Salvador Espriu, e Ferreiro na galega son homes fundamentais no decorrer poético das literaturas minorizadas peninsulares. Neste apartado, os dous primeiros merecen especial atención, porque partiron dunha consciencia asumida do compromiso político con unha terra e con unha lingua. Este posicionamento estético foi esencial no seu tempo e débese valorar con xustiza, pois trataron temas que perduran entre nós, a protesta irada e irónica ante a injustiza. A estética destes escritores procedía de presupostos semellantes aos da poesía política de outros tempos e lugares. Social realismo catalán. Nos anos 40, a poesía en Cataluña parece moito condicionada polas circunstancias sociopolíticas. Manténse desconectada da realidade circundante europea e mundial. E recríase na súa propia historia, entre outras cousas, porque mundialmente nen na Europa dos anos 50 había esa dictadura na maioría dos países. E recríase na súa propia historia pola presión ambiental do momento, característica que comparte con outras literaturas peninsulares. No caso catalán, os poetas serán marcados pola reactualización de técnicas e motivos simbolistas que inspiran os poetas dos anos 20 e 30. inspirados a súa vez por dous autores franceses, que era Rimbaud e Verlaine, da que retoman a maioría dos poetas a musicalidade, a harmonía do verso, etc. Nos anos 50 hai unha mudanza de orientación. As técnicas simbolistas continúan inmutáveis, pero a temática ábrese ao mundo exterior patentizando as inquietudes e os problemas, ás veces traumáticos, do home da posguerra. Surxe así un humanismo metafísico que porá en causa o valor autónomo do poema e que se centrará en cuestións transcendentais como Deus e a morte. Pensade que o século XX está moi marcado, tanto nas correntes literarias como filosóficas, polo existencialismo de Schopenhauer e pola morte de Deus de Nietzsche. Entón, sen ter en conta eses dous filósofos, dificilmente podemos abordar literatura do século XX. Autores como Carles Riba, Josep Carner, Josep Palau, Salvador Espriu entraran de cheo nesta dirección poética. De Salvador Espriu é preciso sinalar que se ven considerando un dos maiores representantes da dirección social realista na poesía das nazóns de fala non castellana. É un dos homes das letras catalanas que resultaron influenciados polas aportacións teóricas de Josep Castellet ou Joaquín Molas, ofrecendo unha nova estética realista oposta ao simbolismo anterior. Conformas así unha poesía de carácter civil que entrará en crise a finais dos anos 60 en Cataluña. A actividade literaria e cultural de Espriu céntrase no cultivo da poesía. Na nosa, pois será Méndez Ferrín o continuador da poesía social dos anos 60-70. No cultivo da poesía, da narrativa e do teatro. Posuidor dunha bagaxe cultural excepcional, combinará na súa produción creativa elementos de filiación clásica, inventa unha sinera, que é a sirena, con outros máis remotos para conformar unha recriación mitolóxica da que se servirá para exprimir as súas inquietudes. O mito máis coñecido é Sinera, que é unha inversión. Sabedes que tamén era bastante frecuente nos autores de vanguarda usar a escrita caligramática, isto é, que un poema se lía igual desde o fin ao principio como desde o principio ao fin. Era moi difícil lograr isto, pero logrou no Cernuda e Alberti na poesía castellana e Salvador Espriu na catalá. Sinera, que é resultante da inversión das letras de Arenis, que representa o seu mundo infantil e adolescente truncado pola guerra civil como a nazón a que pertenceu. Algo semellante ocorre en Celso Emilio co topónimo de Celanova, que a súa vila natal, aparece en moitísimos poemas mencionada. A actividade poética de Espriu vense considerando como unha reflexión sobre a morte, que é o tema central, que se complementa con outros moitos articulados formalmente en tres eixos: o elexíaco, o satírico e o didáctico, onde se entretecen unha chea de referencias culturais que pasan pola Biblia, a mitoloxía grega, a exipcia e mesmo a teoloxía medieval. As súas obras, La pell de Brau, A pele de touro e Libre de Sinera, son as responsáveis da enorme resonancia do poeta dentro e fora da Cataluña, ao apresentar unha actitude profética, sobre todo no primeiro libro, a traxedia de Sefarat, palabra hebrea que designa España, territorio asolado por conflitos e luitas fratricidas. Con estes libros deixou claro o seu compromiso coa terra natal que marcou toda a súa vida. O social realismo en lingua vasca. No panorama da lingua vasca comeza depois da Guerra Civil, unha longa travesía no deserto. Após a mortes de algúns dos seus membros máis destacados do exilio e do silencio imposto, somente unha mínima actividade editorial fora de Euskadi mantén viva a actividade lírica. Será en 1949 cando o franciscano Salvador Michelena, que é un dos máis coñecidos, publica os seus versos relixiosos titulados Aránzazu, Euskal Sinismeren Poema, Aránzazu, Poemas da Fe Vasca. que constituíron o ponto de partida para a poesía en euskera da posguerra. A partir de aquí, moitos poetas xoves decidirán escrever en vasco, entre eles o clásico da poesía social realista Gabriel Aresti. Fórmase unha nova promoción literaria en torno a dúas revistas literarias Eusko Gogoa, feita en Guatemala, e Egan, dirixida por Luis Michelena, Ángel Irigaray e Antonio Arrué. Os seus membros caracterizanse por teren adquirido euskera fora do contexto familiar, maiormente autodidactas, agnósticos e anticlericais. Destacan entre eles John Mirande, autor dunha única novela, Aurbe Suetacoa, A Afillada, e de poemas editados postuamente. Caracterízase por posicionamentos a favor dos presupostos fascistas, antisemitas, anticristaos, e pola súa atitude transgresora da moral establecida. Non chegou a romper coas convencións lingüísticas e poéticas dunha xerazón chamada Euskaltza Leak, os amigos do euskera, e aportou pouco ou nada á literatura en euskera. Ben, a esta promoción pertencen tamén Xosé Luís Álvarez Emparanza, Chilardegui, volcado na novelística de carácter político, e Gabriel Aresti, autor relevante na poesía social realista polo labor desenvolvido como editor, como renovador da temática e da lingua poética. E como unificador do euskera, que era bastante máis difícil unificar o euskera, dadas as distintas modalidades existentes, do que o galego ou o catalán. Como escritor en prosa e traductor, Aresti comezou a publicar os seus primeiros poemas nas revistas antes aludidas, obtendo en 1959 o Premio Loramendi de Poesía convocado pola Academia da Lingua Vasca. O seu primeiro libro, Maldan Behera, Costa Abaixo, confórmase como un texto susceptible de moitas leituras e dotado dunha grande complexidade simbólica que reflecte unha dupla crise, o propio poeta e a sociedade vasca nacionalista de fins dos anos 50. Asume a estética do socialrealismo e o compromiso social, dota os obxectos, a pedra, a árbore, que é fundamental na cultura vasca, o cristal, o barco, dun novo significado que apunta a fragilidade que caracteriza o seu povo. Os libros seguintes, como Harry e Taharri, Pedra e Povo, e outros determinarán un rápido esquecimento da súa poesía na busca da renovación da presentación formal do contiúdo. O social realismo en lingua castellana. Ben, curiosamente, sempre andamos copiando os currículos nosos sobre a lingua castellana, pero non fai así a lingua castellana. Cando en lingua castellana ouvistes falar de Celso Emilio como un poeta, un grande poeta en castellano, de Cunqueiro como un grande novelista en castellano, de Otero Pedrallo igual, nunca. Sinalemos que Celso Emilio Ferreiro publicou unha obra titulada Voz e Voto, que... Valle Inclán, el autor de Los Tacos. Voz e Voto, non citada nos manuais de literatura española. Sen embargo, non se cita tanto a Torrente Ballester, que para min é un grande escritor. E de relevancia para a poética social realista. Algo parecido acontece coa obra en español de escritores como Vicente Risco, Otero Pedrallo e Álvaro Cunqueiro. Estas composicións de Celso Emilio, segundo el, foran redixidas en galego e logo apareceron de novo traducidas en Longa Noite de Pedra. Que, por certo, aquí trae cada traduzón, Espreitar por Esperanza, traducen ao castellano. Na poesía de posguerra apareceron no ano 1944 dous poemarios, Sombras del Paraíso de Vicente Alexandre e Hijos de la Ira de Damaso Alonso, mostra da poesía existencial e de prova de crítica social que imperará posteriormente. Alberti foi un grande poeta social realista, Lorca. Un ano depois dase a coñecer o movimento postista, abreviatura de post-surrealismo, da mao de Carlos Edmundo de Ori, Eduardo Chicharro, Silvano Sernesi, e ao que se vincularán máis tarde Gloria Fuertes, Ángel Crespo e Fernando Arrabal, apoiados por Eusenio Dors, ou de Dereito. surxen na posguerra dos grupos poéticos na literatura española. Un é o que se artella arredor da revista Garcilaso, caracterizada por un desexo de orde e perfeición, comunicando unha visión do mundo serena e coherente, pasando pola reflexión e un sentido relixioso vertebrado en temas tradicionais e intemporais, sempre dominado por unha actitude evasiva. O outro grupo acóllese á revista Espadana, fundada en León por Victoriano Kremer e Eusenio de Nora. Neste caso, formúlase o exercicio dunha práctica poética como unha fuxida, guiada pola intención de encontrar unha explicación a un mundo caótico, a España franquista de posguerra. É unha poesía reivindicativa de ton acre, estruturada como arma de defesa perante a injustiza e o sofrimento, que prega desesperadamente a un Deus responsable de tanta dor humana. É unha poesía dramática vinculada ao existencialismo, como todas as poesías, as poéticas dos anos 40 en Europa, e que supón o xermen das diversas modalidades de poesía social, que incluen a poesía política clandestina a través dunha expresión que xogaba coa religiosidade tremendista, con alusóns á derrota republicana e á privación de direitos e liberdades. Poesía social realista que contén múltiples referentes sociais. E esta tamén a liña de Gabriel Celaya ou Blas de Otero, España camisa blanca de mi esperanza, que foi posta música por Ana Belén e Víctor Manuel. Aparecen poemarios como Pido la paz y la palabra, Otero, ou Cantos y veros, de Celaya, que se inscreven na poética social realista do noso autor. Notemos que O soño sulagado é do ano 55. Temáticamente, Celso Emilio coincide coa poesía española, pero mentre esta ten unha verdadeira obsesión polo tema de España, que volve consciente ou inconscientemente a idea imperial, a poesía de Celso Emilio céntrase na reivindicación de Galiza como patria íntima, liberadora, pero tamén avasalada. Ben, e o neorrealismo en lingua portuguesa é tan importante ou máis a hora de entendermos a poética de Celso Emilio, porque hai un motivo literario de toda a historia da literatura galega e portuguesa, que é a saudade, que está presente en toda a súa obra. Dedícalle un poema que se titula, xa vos lo leo despois, que se titula Quero ir a Lugo a Xosé Terra, que foi un dos poetas máis admirados, portugueses máis admirados, xunto con Andrade, Drummond de Andrade, por Celso Emilio. Por iso nunca podemos esquecernos de que temos aí ao lado Portugal, de que non podemos nen dar lingua, nen dar literatura galega prescindindo de Portugal, nen do portugués, nen da cultura portuguesa. Portugal sofre un proceso político dictatorial con Salazar paralelo ao Estado español. Comezou os anos antes do ano 1939 e viu o seu final no ano 74 coa famosa Revolución dos Cravos. Literariamente en Portugal, a partir da segunda década deste século, aparece o grupo modernista de conteúdo e disposición formal vanguardista, nomeadamente pois o poeta máis importante do modernismo portugués é Pessoa, Fernando Pessoa, como reazón a un movimento estético post-simbolista. Destacan algúns poetas como Mario de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Santa Rita Pintor, conformando unha xeración literaria brillante e proxectada universalmente. Véxase tamén Manuel Antonio, que fixo referencia a esa ligazón entre poética galega e portuguesa. A revista de Coimbra, Presenza, 1927-1940, fundada por Xosé Rexio e Gaspar Simões, Branquiño da Fonseca, Edmundo de Betancourt, Fausto Xosé e Antonio de Navarra, ofrece unha valiosa ocasión para dar a coñecer moitos prosistas e poetas daquela época, baténdose por unha literatura viva contra o academicismo dominante, deu lugar, por un lado, aos modernistas e foise aproximando progresivamente ao iminente neorrealismo, que está presente tamén na prosa de Torga, por exemplo, ou en Agustina Bessa Luís. Chegamos a este movimento común ás outras literaturas hispánicas, pero contrariamente a estas, en Portugal o neorrealismo manifestase sobre todo na narrativa ou mesmo no teatro, onde tivo máis éxito que no dominio da poesía. O neorrealismo caracterízase tanto en prosa como en poesía por unha nova toma de consciencia da realidade portuguesa, igual que aquí. Esta escola está representada por autores como Fernando Namora, Carlos de Oliveira, Manuel de Fonseca e outros. Xosé Saraiva, que é o irmão do hermano Saraiva, o historiador, e Óscar López estableceron tres etapas desde o seu nascimento, situado ao final da Segunda Guerra Mundial. O primeiro sería aquel no que predomina o articulismo e a polémica de revistas e situarías entre as vésperas da Segunda Guerra Mundial até o ano 50. Aquí, do populismo, pásase a outra preocupación absorbente que ten presente a cualidade artística. Na segunda fase do neorrealismo, que abranxería até os anos 60, ademais de coincidir cunha mudanza gradual da atención á narrativa, é paralela aos novos procesos experimentais inspirados polo concretismo brasileiro do grupo Noé Gandres e a teoría literaria do estruturalismo, como se advirte en distinta medida na obra de Herberto Helder, de Pedro Tamén ou de Manuel de Melo e Castro. En a terceira fase estaría representada por un grupo de poemas de poetas presentes nas coleccións do Novo Cancioneiro do Galo, onde se dou a coñecer Xosé Gómez Ferreira, poeta e prosista, voceiro dun sentimento de remorso e do intelectual responsável e lúcido entre todas as brutalidades e injustizas que se cometían no seu país. A súa escrita caracterízase por un ton sarcástico, irónico, melancólico que se achega á perplexidade pola situación do seu entorno. A colección poética do Novo Cancioneiro surxe no ano 1941 por iniciativa dun grupo de poetas. Ben, no Novo Cancioneiro, en palabras de Xoán de Andrade, o Novo Cancioneiro fallou como tentativa de grupo para unha poesía neorrealista. Tentaranna directamente Namora e Fonseca. Ambos se orientaran posteriormente para a prosa de ficción e tamén Carlos de Oliveira necesitou de completar polo romance a comunicabilidade da súa experiencia artística e humana. É necesario suliñar a aparición da obra, na obra de Celso Emilio Ferreiro, dunha personaxe coa que establece un diálogo. Trátase de Xosé Terra, que era o pseudónimo do poeta portugués Xosé Fernández Silva, que aparece no poema Quero ir a Lugo. Dixo Xosé Terra, meu irmán na saudade, poeta e timoneiro de néboas. Dempois de mañá, irei co meu amigo a Glasgow. En Glasgow, digo eu, o vento sei que é verde e dorme pousado nun berzo de gaivotas. En Glasgow, os homes son moi extraños e sei que viven fora da lei de gravidade. Pero eu non quero ir a Glasgow. Depois nin nunca, amigo Xosé Terra, pois hai moito que ver na miña terra. Quero ir a Lugo, a perderme nas rúas da auga, nas canellas do solpor, nas prazas dos meniños loiros, cantando coas campanas e coas postreiras luces das fenestras, percorrer a coutada de outros muros de soños que cinguen en van o van antergo da cidade, ceo de doce lume de apoutega, sobre os tellados de aceiro florecidos de fentos no amencer, co río Pai á beira trouqueleando a cachón en busca dos navíos. Quero ir a Lugo, a traspor as portas dos insomnes, unha a unha, baixo os cataventos que espreitan a lúa e saben dos bosques sacros de outros tempos. Lugo significa lugar, bosque sagrado, lucus. E dos humildes segredos das violedas, falar das nosas cousas, do país de ningures, das illas que non hai, do árbol das escumas, dos bios bardos, da ave fénix e dos peixes que choran. E tamén, lentamente, con voz do noso tempo, falar da dor dos homes que nos miran, dos latexos de chumbo nos ouvidos, da mao atada á roda dos motores, dicindo adiós ao fumo que rube dos tellados tristemente. Xosé Terra guarda interesantes similitudes temáticas coa produción de Celso Emilio Ferreiro, escrita en clave belixerante e tamén con aquela que fai referencia ao paraíso perdido, que está moi presente tanto en Celso Emilio como en toda a literatura do século XX. Paraíso perdido pode ser a perda de valores, pode ser a perda da fé en todo, a perda da liberdade, etc. Alén diso, Terra, en compañía de Alexandre O'Neill e de Xito González, o fundador da revista Árbore, que deu nome a ese grupo e intentaba conciliar o legado surrealista do que eles se sentían herdeiros. E o neorrealismo en algunhas contribucións das poesías francesa e española da década dos anos 30 e da posguerra. E non podemos esquecer tampouco as tres notas que Celso Emilio Ferreiro introduce en Longa Noite de Pedra. O libro iníciase cunha cita dun poeta brasileiro, Manuel Bandeira, que di: "Non quero máis saber do lirismo que non é libertación". As outras dúas tamén se relacionan co poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade e o portugués Veiga Leito. E na Galiza temos socialrealismo a partir xa dos anos 40 con Celso Emilio Ferreiro, do que será sucesor Méndez Ferrín e tamén Manuel María. Ben, entón, quais son os rexistros poéticos da pluralidade e a pluralidade temática? A obra de Celso Emilio Ferreiro, a pesar de ser unha obra social realista, ten un abano de temas, liñas temáticas enorme. Entón, ten unha liña social, né? Longa Noite de Pedra ocultou de algunha forma as outras liñas de sentido que na produción global de Celso Emilio se entrecruzan. A respeito disto, o autor ten afirmado que el xa comezara a facer poesía social antes de que esta obra tivese suceso. No panorama contemporáneo da poesía de expresión castelán e sen conexón coa poesía comprometida que algúns autores facían na Galiza de emigrazón. Ben, despois, ten outra liña, ademais da poesía social, é unha poesía humana que afectaría o intimismo do poeta. E aí incluiríamos as poesías amorosas, religiosas. Mas, moitas veces, na maioría dos casos, na maioría dos poemas, entrelazase a poesía íntima coa poesía social. Por que? Por la sinxela razón de que el, o seu eu poético, ten que reflectilo no poema, e ten que reflectir ao mesmo tempo o seu compromiso social e o seu compromiso político. Ben, despois, hai outra liña que é a poesía política, que sería aquela que enfoca o social desde unha ideoloxía concreta, nomeadamente nacionalista. Trata estes tres tipos de poesía constituíndose no voceiro do seu íntimo sentimento e solidarizándose con un plural colectivo, co seu povo. O poeta non é senón unha extensión da preocupación colectiva que os escritores galegos mostraron desde o resurximento, exprimindo un intenso e dolorido sentimento inconformista coa realidade do povo galego. Tamén se encuadra dentro de outras líricas hispánicas, que acabamos de ver, o neorrealismo portugués, o vasco, catalán e o castellano. Ben, depois, dentro desta poesía social hai varios motivos nas súas obras. Hai referencias á Guerra Civil Española que non poden faltar dado o sofrimento que supuso para este pobo. Aparecen, por exemplo, os mortos en bloco nalgúns poemas. No asesino di: "As olladas dos mortos que morreron afogados en sangue, tremando como bimbios". Os mortos ollados individualmente, no poema "Palabras a un morto": "Ti que tanta senreira lle tiñas os ruidos, xa tes contigo silencio cóncavo". O xiro da contenda pola que se perde a infancia, no poema "Falaríbos de Mindy": "Lonxana primavera nunca volta, que nun intre vivín de pedra ou árbore". Ou a referencia á Guerra Civil Española, tamén evocada irónicamente como poeta sarcástico que é: "Oh, que gozo morrer nas guerras santas, por mitos, por bandeiras, por palabras, baixo palabra de honor, palabras sacras". o típico humor galego que consiste en dicer o contrario do que está pensando. Ben, os seus poemarios tamén son un relato da represón fascista, onde fai unha crónica de casos concretos e biográficos ou do proceder dos elementos represivos do novo rexime frente á disconformidade popular ou íntima diante da situación da clandestinidade. Homes que non saben sorrir pasan de longo, levando tras de sí os cas da noite nos fuxitivos. A sátira da integración alude aos suxeitos que se senten vinculados coa ideoloxía imperante na nova situación e tamén aos consentidores polo medo, a prudencia, o desexo de tirar proveito, o escepticismo. Os obxectivos desta sátira son a familia católica tradicional e adiñeirada, que se pon ao lado das institucións eclesiásticas, como sempre a Igrexa Galega, e dos seus membros, as estúpidas nais que pairen fillos, os estúpidos pais, as prostitutas, magnates e mangantes, grandes cruces, altezas, excelencias, eminencias, cabaleiros cubertos descubertos, nada será meu ben si a bomba ven, no poema nuclear. Tamén satiriza un negociante ou financeiro nas palabras son morto, denantes, cando andabas atafegado pola vida, coa bolsa chea de papéis, non eras máis que un nome entre outros nomes, mas agora eras xa un anaco de Deus. A exposición da solidariedade, ben, todos estes temas podemos tratalos na aula como temas transversais. Tanto se fala no ensino dos temas transversais, nunca se sabe como abordar os temas transversais. Deixouse de dar literatura como é debido, entón xa non se dan temas transversais. A exposición da solidariedade séntese frente aos sufrimentos do proletariado. É un tema frecuente que se dá en forma de retrato dunha determinada personaxe descrita, atendendo a súa mentalidade, costumes, frustrazóns, desexos que exhibe. O escritor equipara o traballo do obreiro co del, refugando o elitismo do escritor non comprometido, por exemplo, no poema de Curros Neno ou Historia dunha muller. A vontade da luita política que só se ofrece entre liñas no soño sulagado. Por exemplo, no poema que comeza, contareivos a historia daquela muller fea, tristemente sentada, diante da porta de un remoto domingo de foguetes. A axitación política tamén é outro dos motivos dos seus poemas. É pouco frecuente dada a clandestinidade e a censura que existía naquela época, pero pódese entrever nos símbolos, nas metáforas que usa. O tema de Galiza unido á reivindicación da lingua. A este tema uníronse outros poetas da época como Díaz Pardo, Manuel María, Antón Tovar e outros, como achegamento afectivo á historia e realidade dun país marcado pola negatividade que serve para exercer a solidariedade ante unha injustiza social e económica. Aparece, por exemplo, o tema da lingua en Celanova e no poema do Val, en Celanova, situado en Celanova, ou tamén aparece noutro poema, Lingua proletaria do meu povo, eu falo-a porque sí, porque me dá gana, porque me peta, etc. etc. Ese poema é fundamental para unha aula de literatura galega. Ben, outro obxectivo da súa poesía é a internacionalización da poesía social. Estamos en plena época onde se estende o comunismo nos países do leste, onde se asentan os gobernos comunistas baseados no marxismo nos países do leste, e a nosa poesía, os nosos poetas tamén están influídos por esa etapa. O movimento comeza a perder vixencia por cansazo, desengano ou necesidade de cambio na poesía española e galega, fenómeno anterior. O interese deslócase da problemática galega a ámbitos internacionais, e iso tamén pasou politicamente. A UPC internacionalizou o nacionalismo que se viña dando nos anos 20, 30 con Otero Pedrallo e Castelao. Vese, por exemplo, na cantiga de Amor Quizáis, que no, Europa ten 300 millóns de almas, di. En cada alma un mundo, en cada corpo un mandría. Posteriormente, mostra o seu apoio á luita liberadora das minorías raciais oprimidas e aos movimentos revolucionarios de Cuba, Vietnam, digo Vietnam e basta, é un dos poemas del, que poderíamos tamén relacionar co coa letanía de Galiza de Uxío Novaneira, onde aparece Vietnam, Vietnam, Vietnam. Ou Chile, foi un dos primeiros poemas que eu lín de Celso Emilio. Desde unha posición antiburguesa e marxista, cambios probablemente orixinados a raíz da inmobilidade do regime franquista, ao seu relativo despegue económico e a aceitazón por parte do Occidente do sistema dictatorial español. A cuestión da emigración, como ia faltar nun país onde non se emigra case, non pode faltar a emigración. En poemario, sobre todo tratado en poemarios posteriores a súa estadía en Caracas, onde denunciará os galegos que se dedicaban únicamente ao lucro persoal e á exploración dos demais, vímolo no poema de Viaxe ao País dos Enanos. Prodúcese unha mudanza da súa anterior visión do tema, radicada na concepción da emigración como única saída posible á opresión económica e social, perspectiva adoptada no seu primeiro poemario galego. En canto aos emigrantes que non queren ser toupeiras fozando de cotío na ingrata leira, escalzados sempre con suor de forzados entre o esterco de noite sin estrelas, alá no sul, alén do mar bruante, agardan patrias novas, patrias virxes, deixadas e de rellas, con lentura de séculos intactos e ríos caudalosos que camiñan polas lonxincuas chairas con rumores de pásaros e selvas. Ben, entón, imos ler a canzón de Fouco Bouchan que lle dedica él, é un emigrante galego de Caracas, que finou en Caracas no ano 1968, despois de asistir a unha reunión celebrada co Gallo de Erguer en Vigo, un monumento a emigrante desconhecido. Morreu pobre, sin familia, sen amigos, e Celso Emilio Ferreiro neste momento dedicoulle un poema, Derradeira vontade de Fouco Bouchan, que despois pon en música Suso Bamonde, despois pomos a canzón. Detrás de cada home está ouveando un lobo que te come, e ten comesto o pobo. Cando pode sofrirse, telo xa ben sofrido, pero non hai que abatirse, nin darse por vencido. Canto pode chorarse, telo xa ben chorado, pero non hai que calarse, nin sentirse abafado. Canto pode perderse, telo xa ben perdido, pero non hai que doerse, nin rosmar un laído. Podes todo ganalo si despertas e loitas. Co corazón che falo, galego que me escoitas. Detrás de cada home está ouveando un lobo. Un lobo que te come, e te comes do pobo. Canto pode perderse, te lo xa ben perdido. Pero non hai que doerse, nin rosmar un laído. Canto pode chorarse, de lo xa ben chorado. Pero non hai que calarse, nin sentirse abafado. canto podés todo ganarlo si despertas el oitás cocorazón chefalo galego que me escoltas a tu ahora esta colla ponte meu povo ergueates la protesta e depois matou lobo a tua hora é esta colla ponte meu povo ergueates la esta protesta e depois matou lobo. Ben, e a terceira liña da súa poética, ademais da social e da política, é a liña intimista, tal vez a máis interesante dada a súa universalidade. Aparecen nesta liña, esta liña aparece sobre todo no Soño Sulagado e na Longa Noite de Pedra, onde o mundo se chama Celanova, que tamén é unha volta ao paraíso perdido. Hai dous temas que son bastante frecuentes nos seus poemas, un é o amor á terra e outro é o amor á Moraima. Aparecen temas clásicos como Ubi Sunt, o imposível retorno, meu corazón, onde se foi a esperanza dos verdes anos e aquelas brancas, fondas, tenras, outras que danzas. A presenza telúrica dunha terra que se vincula coa súa paisaxe natal a través da que establece un diálogo consigo propio, o inconformismo e o desacougo existencial que é frecuente na poética galega desde Rosalía de Castro até os nosos días, na portuguesa tamén, o desacougo existencial produce unha vivencia dolorida, angustiante, parecida á de Rosalía de Ramón Cabanillas. Falareivos de min, anque me doan as escuras raíces dos meus soños, di el en Falareivos de min, en flor de outono, porque me agardan lonxe, xa me espera un camiño sin luz, unha tristura que xa me está medrando, xa me medra como unha flor de outono nun carreiro. O adeus á súa xuventude, á infancia que se vincula á fugacidade do tempo e ao paraíso perdido, que aparece en moitos autores do século XX e é unha constante da literatura tamén europea. Por exemplo, na literatura francesa existe unha obra que se chama Le Désert de l'Ecclésio, onde él fai unha personaxe, unha das personaxes, o que fai é remontarse aos tempos bíblicos e recuperar todo o paraíso perdido da Biblia. Tamén no filme do Tambor do Ojalata aparece ese paraíso perdido. Neno que fun e son, pesan mos anos cangados de minutos e de días, de beixos e de cárceres. Ben, o sentimento lírico, o amor en moitas ocasións aparece unido a un comezo dese sentimento xa antes da propia criazón do mundo, articulado a través dunha volta ás orixes, onde nacer a confrontación entre o home con o home. Ir cara ao principio, aos orixes dos ríos e das selvas, cando a luz era nena e tiña medo das sombras das palmeiras. Ou noutro poema onde di eu xa te busquei cando o mundo era unha pedra intacta, cando as cousas buscaban os seus nobes, eu xa te buscaba Eu xa te procurei no comezo dos mares e das chairas, cando Deus procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu en ti, se chama o poema. Algúns elementos do mundo vexetal e animal achegao a un certo franciscanismo con tradición e presenza na lírica galega anterior. Por exemplo, na oración polos parvos, humildemente quixen preguntar preguntas pequeniñas como seixos sobre os grilos que cantan incansáveis e os amores dos peixes, mas ninguén me decía dos paxaros, dos cábados, das flores e desas nubes que pousaches, Señor, sobre o meu teito, na oración polos parvos. E tamén, outro dos motivos é a memoria que persiste alén da morte. Fecunda sementeira do pasado, espello meu, única vida mí, única vida viva. Todas as cousas morren, esmorecen. Somente ti, lembranza, te eternizas. Espello meu no que me estou ollando. Este que agora son xa non existe. O tempo faz estatua na saudade. E eu morro de saudades cada intro. Ben, despois, outros, o home e a súa historia óllase desde dúas perspectivas: aquela na que a voz lírica se interroga a si mesma e aquela na que se considera como formante dunha colectividade máis ampla e integrada nela. Ofreces así unha visión personalizada dos homes a que se asocian directamente á morte e á soedade, onde interveñen outros motivos claramente duais como a luz e a noite, que son dous símbolos da súa poesía. Ben, a dor e a angustia existencial, común tamén a outros poetas galegos como Ramón Cabanillas, Rosalía, etc., Celso Emilio, Manuel Antonio, en De 4 a 4, home do seu tempo non se vai resistir a impregnar este primeiro libro de poesía do clima da angustia existencial, desde que o poeta se exprimirá como medio de liberación ou intentará plasmar unhas circunstancias sociais adversas que afogan a súa voz. Di el: a dor relacionase coa infancia perdida, que nunca voltará, e co recordo das experiencias máis amargas. Os meus ollos de nenos enchíanse de lóstrego, di, no medo, eu tiña medo. E ás veces sitúas a certa distancia da colectividade a que pertence, pero diante da que actúa como poeta visionario e irónico, que dá breves impresións dunha realidade tamén distante a que se irá achegando progresivamente. Estou pechado en min, alá, por fora. Ben, e finalmente a soidade, que é un tema relacionado íntimamente co anterior, está situado no soño sulagado, sobre todo aparece a soidade. A morte, a soidade ligada á morte, a soidade ligada á dor, e o tempo como paraíso perdido. Ben, outro dos temas íntimos é a paisaxe e a terra, identificada co seu eu lírico e coa Galiza. A paisaxe retratada nos soños non é arbitraria nin indeterminada, é simbólica, como pode ser a que representa neste poemario, no soño sulagado, vinculada á súa terra natal. Cando di: oh, larga así o val de Celanova, que o meu amor de neno acariñache con sombras de outros pásaros e ventos cantando polos boscos. Lembrome de ti, terra dos meus avós. Ben, a imaxe da terra mai atópase en toda época desde o hino homérico. A terra cantarei, dicía Homero, mai universal de fondos alicerces, a boa venerável que nutre sobre o seu solo todo o que existe, ti es quen dá vida aos mortais, así como quen a quita. Ben, o mar tamén forma parte desta paisaxe e aparece nos poemarios como símbolo do dinamismo da vida e tamén da morte, como aparecía tamén un mar cheo de angustias en Manuel Antonio. Ben, o simbolismo da agua, o mar, Complementase co simbolismo da agua, que aparece xa desde os tempos máis remotos da nosa poesía, pensade nas ondas do mar de Vigo, que se vistes meu amigo, e hai se vira cedo. Pensemos tamén na Biblia, que coñece aspectos de simbolismo orientado ás aguas orixinarias, ligadas á fertilidade, ligadas á pureza. Ben, o vento é outro dos símbolos que el usa, en razón da excitación que o caracteriza, é un símbolo da forza elemental que goza dun tratamento especial. Trátase dun signo que posee unha significación ambivalente, exprime dozura e violencia, pureza e delirio, berra, láiase, pasa da violencia de repentina angustia. É sinónimo de sopro, sinónimo de mensaxeiro, manifestación do divino. Ben, a árbore é outro dos símbolos que usa, símbolo de vida, das raíces culturais, a vida en perpetua evolución, en ascensión ao ceo, evoca o carácter cíclico da evolución cósmica. E finalmente Deus tamén é outra das personaxes que aparece moitísimo na súa poética. Fai referencias retomadas da religión cristá. A presenza de Deus nos poemarios é verdadeiramente relevante, onde mesmo pode subsacer unha sorte de diálogo nunca correspondido. Na maioría das ocasións trátase dun monólogo sen resposta no que o interlocutor se silencia nun vacío existencial. Na oración polos parvos, por exemplo, di: Señor Deus, ten piedad dos pobres parvos, mas ninguén me dicía dos pasaros, dos cábados, das flores e desas nubes que pousaches, Señor, sobre o meu teito. Ben, é nada máis. En cuanto á lingua e a métrica, xa vamos finalizar con iso, porque senón eternizámonos aquí. Eternizámonos, podríamos seguir falando da muller, de todo tipo de cousas. A lingua literaria empregada na súa poética responde a unha elaboración persoal do propio autor, partindo da combinación do galego da tradición escrita e o galego oral de Celanova, por el coñecido. Neste sentido, os trazos fundamentais e merecentes da atención que presenta a lingua neste volume ocupan desde a vacilación manifestada diante de diferentes solucións ortográficas, morfolóxicas ou léxicas pola ausencia dun padrón para a lingua literaria, até a inclusión de rasgos morfolóxicos propios do galego central ou ourensano ou a escolla de solucións próximas á lingua popular, desatendendo un sentido purista da lingua que o conducirá a inserción dun bon número de castelanismos, hiperensebrismos e vulgarismos, en moitas ocasións usados conscientemente para obter un efeito adecuado no poema. Tamén hai que sinalar a relevancia que comporta unha incursión que o poeta realiza por algúns campos léxicos inéditos, descoñecidos ou pouco habituais na poesía galega do seu tempo, como xa temos observado. No que atinxa a métrica, compre sinalar a presenza da combinación de heptasílabos en decasílabos brancos, rima asoante, etc. E nada máis. Ai, faltou un... Ah, o Requiem era para agora. Un poema, o Requiem, que canta Suso Bamonde. O Vietnam, sí. Digo Vietnam e basta, está por aquí, sí. Sí, sí. Ben, e como vedes, todos estes temas pois podríanse tratar na aula como temas transversais, como temas da súa poética, etc. A ver onde estaba. Podese montar un recital co rapaces, podese facer traballos en grupo, podense facer, eu que sei, podense facer comparacións de poemas galegos, portugueses, catalás e vascos, por exemplo, moitas cousas. Que, no, pero traducidos ao galego. Traducense ao galego, é esta. O catalán enténdese, ben. No, o vasco, traducense. A ver onde está este. Creo que pertence. Ah, digo Vietnam e basta, 366. Claro, non se entende. Cando estaba ali, sí. Estaba na celda, na cela. O poema empeza a dizer claro, a pedra, a pedra, a pedra, claro. Levábano e matábano. Que en calquer momento lles tocase persoal del, claro. E que a maioría dos poemas son vivencias persoais del. Ben. Xosé Terra. A maioría dos nosos escritores tiveron un relacionamento con escritores portugueses. Iso hoxe xa non, hoxe xa está prohibido. Está prohibido. Non vai a ser que nos fagamos nacionalistas ou claro. Ben, a ver, leo o poema. Digo Vietnam e basta. Digo bomba de fósforo, apenas digo nada. Digo lombriga e larva de carne podrecida. Digo nenos de napalm, terror de noite e selva, fedor de cidade e cloaca. Fame, suor, aldraxe, pugas de aceiro, antropofaxia. Digo guerra bestial, tremor de terra, crime, lume, lava, estoupido, verdugo e mortandade en masa. Digo gas abafante. Apenas digo nada. Digo yanqui invasor, depredador de patrias. Digo plutonio, pentágono, esterco bursátil, palanca, presidente, gadoupa, chuvia, amargura, baba. Digo petróleo, ferro, mineral, trampa, lobo, caimán, polaris, cóbrega, miseria, diplomacia. Digo devastación, que usa. Apenas digo nada. Digo Vietnam y está xa dito todo. Cunha só palabra para abranguer a vergonza do mundo. Digo Vietnam e basta. Que? Sí, coloca o requiem. E así xa acabamos. nosa terra nada que ver. Nada importa que a la te quede. Cando lles tume o changalleo, pois a Galicia sobra lles terco. Thank you.